किस्मत की एक बात है जिसका नाम है प्रेम कहानी। प्रीत किसी की बन जाती है कोई अमर निशानी, और किसी का प्यार यहाँ गलियों में ठोकरे खाए तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना क्यों भर आए।